मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमा वृत्ति की 268वीं कक्षा, चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद का तीसरा सूत्र चलेगा। कोई पीछे का प्रश्न? कुमारी शब्द में ये वयस्य प्रथमे से ने प्रत्यय लाए थे, तो उसमें प्रथम वयस ये समझ में, और उसमें अर्थ अनुपसर्जन का भी अर्थ जुड़ा गया, वो पूरा एक सूत्र समझ में आया। वयसी प्रथमे समझ में नहीं आया जी। तो वयसी प्रथमे अभी पढ़ाया कहाँ गया है, अभी आने दो उसको। हाँ देखो, जहाँ पर अनुपसर्जना सूत्र आ चुका है ये, तो वहाँ से लेकर के और जहाँ स्त्री प्रत्यय का अधिकार समाप्त होगा जाकर के, ठीक है ना, वहां तक ये अनुपसर्जनात् सूत्र चलता है। और अनुपसर्जनात् का अर्थ क्या हुआ, यहाँ पर हमें यौगिक अर्थ लेना है उसका। ऐसा नहीं है कि प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से जो उपसर्जन संज्ञा की जाती है उसका निषेध नहीं कर रहा है ये। उसका ये तात्पर्य नहीं है कि जिसकी उपसर्जन संज्ञा हो चुकी है उससे ये स्त्री प्रत्यय नहीं होंगे। यहाँ तात्पर्य है कि जो उपसर्जन अर्थात गौण है, जो मुख्य नहीं है, क्योंकि अनुपसर्जन जो शब्द है ना, ये प्रधान का उल्टा हो गया या मुख्य का उल्टा हो गया, क्योंकि उपसर्जन कहते हैं गौण के लिए, और हम गौण का विपरीत शब्द क्या बोलते हैं, मुख्य, गौण मुख्य ऐसे करके, या प्रधान अप्रधान। तो जो संज्ञा की है पाणिनि ने वो नहीं लेना है यहाँ पर। जो लौकिक अर्थ है उपसर्जन का, इनके गौण, तो उससे भिन्न कौन हो गया, वो प्रधान हो गया। तो जितने भी प्रत्यय आगे आएंगे वो सब प्रधान शब्द से होते हैं, ये अर्थ लेना है वहां पर। तो वयसी प्रथमे हम जब लगा रहे हैं कुमार शब्द में, तो कुमार यहाँ कोई समास इत्यादि तो हुआ नहीं है, जैसे समास करते हैं वहां ज्यादा ध्यान देना पड़ता है कि उत्तर पदार्थ प्रधान है या पूर्व पदार्थ प्रधान है या अन्य पदार्थ प्रधान है, ये सारी बातें वहीं तो आती हैं। जहाँ शब्द एक ही है, समास नहीं हुआ है, तो वहां तो वही प्रधान है, वो गौण नहीं है, प्रधान ही है वो। लेकिन समास में आकर के जब प्रधान या प्रधान बन जाते हैं तो वहां इस सूत्र का तात्पर्य है, इसलिए कुमार प्रधान ही है यहाँ पर, अनुपसर्जन ही है, उपसर्जन नहीं है, उससे स्त्री प्रत्यय हो गया। और प्रथम मतलब प्रथम का तात्पर्य जो अवस्था जो बताई जा रही है, क्योंकि कुमार शब्द का जो प्रयोग करते हैं हम व्यवहार में, तो ये जो प्रारंभ की अवस्था है जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में टीनेजर, टीन टीन शब्द लगाते हैं, 19 तक चलता है ये, है ना। तो 19 तक यानी 19 वर्ष तक से पूर्व की जो अवस्था है ये कुमार या किशोर अवस्था कहलाती है, तो उसको कहने के लिए है ये शब्द, क्योंकि उसके बाद फिर उसके बाद युवावस्था प्रारंभ होती है, फिर 19 के बाद फिर युवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था, और उससे पहले फिर बाल होगा वो प्रथम वयस्क है, बालावस्था नहीं, वो शैशव, हाँ शैशव अवस्था, बाल्यावस्था भी बोलते हैं। तो अगर हम पाश्चात्य दृष्टि से देखें, जो टीनेजर जिसको बोलते हैं, तो टीन कहाँ से प्रारंभ होता है, 13 से प्रारंभ होता है, तो 12 वर्ष तक ठीक है, वो एक शिशु शिशु तो नहीं कहेंगे उसको, शिशु से थोड़ा आगे बढ़ जाता है, उसके लिए कोई अलग से शब्द प्रयोग नहीं करते हैं, तो बालक इतना बोल देते हैं। जैसे स्कूल में क्या पढ़ रहे हैं कि बालक पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसे बोल देते हैं, तो बाल्यावस्था है। लेकिन बाल्यावस्था भी कहाँ से प्रारंभ होती है, अगर देखा जाए तो बालक हम जिसको बोलते हैं वो प्रायः करके 5-6 वर्ष का हो जाता है, तब बालक शब्द का व्यवहार अधिक करते हैं। उससे पहले वाला क्या है, फिर वो शिशु है, वो शिशु है। जहाँ से कर्म करना बच्चा प्रारंभ करता है 4-5 साल के बाद में, तो वहाँ से फिर बाल्यावस्था प्रारंभ होती है। तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, कुमारावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, इस तरह से चलती हैं ये। तो फिर आज कुमारावस्था प्रथम वयस कैसे हुई? ये व्यवहार में देखा जाएगा ना कि अभिधेय वृत्ति क्या बन रही है इसकी, ये शब्द कहाँ प्रयोग हो रहा है, तो व्यवहार भी तो बताता है ना लोक में। हम शिशु को तो बाल कुमार कहेंगे नहीं, तो उसको वही प्रथम शब्द से कहा गया है, क्योंकि एक उत्तरदायित्व अपने में अनुभव करता है बच्चा, थोड़ा अपने में एक अपना निर्णय लेने की क्षमता भी उसमें आ चुकी है, तो वही उस रूप में प्रथम अवस्था है वो, क्योंकि उससे पहले तो माता पिता के अधीन है वो। जब तक कुमार नहीं है तब तक माता पिता के अधीन है। आगे चल करके जो प्रथम अवस्था कहलाई जा रही है वो तात्पर्य है कि वो स्वयं भी कुछ निर्णय लेने में सक्षम हो चुका है, अब उसकी प्रथम अवस्था है ये। और आचार्य खटवा, इसमें खटवा जस खटवा हमें प्रथम पूर्व सवर्ण लगाए थे, दीर्घ जैसी जो निषेध नहीं करेगा, दीर्घ जैसी जो निषेध नहीं करेगा, दीर्घ जैसी जो किसमें खटवा हमें, खटवा में दीर्घा जसी च करेंगे तो फिर अकह समण दीर्घ बैठा हुआ है, उसमें कोई आपत्ति तो नहीं है, क्योंकि दीर्घा जसी च का ठीक है, हम दीर्घ से ले सकते हैं इसको कि जस भी ले लिया हमने और इच भी ले लिया। वैसे तो इसका प्रयोजन मुख्य रूप से जो अकारांत शब्द नहीं है वहां के लिए लागू होता है ये, क्योंकि दीर्घ में हम आकारांत भी ले लेते हैं और इकारांत उकारांत ये भी सारे ले लेते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर जब अकारांत ही शब्द है तो उस अवस्था में तो फिर अकह सवर्ण दीर्घ भी लगा हुआ है। अब इकारांत उकारांत आएंगे वहां अकह सवर्ण दीर्घ कार्य नहीं करेगा, उसका संभव नहीं है, क्योंकि जस में अकार आ रहा है ना आगे, तो इधर भी अकार होना चाहिए। तो दीर्घ हमारे पास में कई प्रकार के हो गए, आकारांत, इकारांत, उकारांत, रीकारांत। अब यहाँ पर चरितार्थ दीर्घ शब्द कहाँ होगा, दीर्घा जसी च का आकारांत से भिन्नों में चरितार्थ हो जाएगा। आकारांतों में अब दोनों की प्राप्ति हम कहेंगे तो दीर्घा जसी च उसको रोकेगा, तो ठीक है अकसरण दीर्घ लगा दो, कोई आपत्ति नहीं उसमें। तो इसको बदल देंगे जैसे लिखा, वो ध्यान नहीं रहा होगा, लिख दिया होगा ऐसे ही। और आचार्य कल ओसीच लगाए थे खटवायो में, ओसीच हाँ, आगे चापा उसमें च से ओस ले लेंगे ऊपर से, हाँ आगे चापा में ओसी की निवृत्ति आ रही है, क्योंकि ओसी च में जनवृत्ति आ रही है ना, वो अतः की आ रही है, अतो दीर्घ यही सुपीच बहुवचन झल्लेत ओसी च, तो तपर है वो, अतः वो ह्रस्व कारांत लिए जाएंगे, इसलिए आगे चाप अलग से बनाना पड़ा और उसमें टाप भी बढ़ गया और ओस भी आ गए दोनों। तो आगे अब यहां से ये तो जो सामान्य प्रत्यय स्वादी कह दिए गए जो कि सभी शब्दों से होंगे, वो चाहे ङ्यन्त आबन्त हो अथवा प्रातिपदिक हो। अब आगे यहां पर स्त्री प्रत्यय का पहले अधिकार चलेगा, फिर तद्धित प्रत्यय प्रारंभ हो जाएंगे। स्त्री प्रत्यय करने के बाद भी हमें सौ जसमोट की शरण में आना होगा और तद्धित प्रत्यय करने के बाद भी आना होगा, इसलिए सामान्य जो प्रत्यय हैं वो पहले कह दिए पाणिनि ने, जो कि सर्वत्र करने ही हैं। तो पहले यहां पर स्त्रियाम का अधिकार, अब स्त्रियाम का अधिकार चल रहा है, उधर ङ्याप प्रातिपदिकाद का अधिकार भी चल रहा है, तो वहां पर स्त्रियाम के अधिकार में ङ्याप प्रातिपदिकाद का थोड़ा अंश अर्थात प्रातिपदिकाद इतना ही घटित हो पाएगा, क्योंकि ङी और आप तो इसी प्रकरण के द्वारा विहित किए जाएंगे, इसलिए ञंताबंत से स्त्री प्रत्यय होते हैं, ये अर्थ यहाँ पर नहीं लेना है, केवल प्रातिपदिक से। तो प्रातिपदिकात का अधिकार यहाँ चलेगा स्त्रीयाम के साथ साथ। तो स्त्रीयाम सप्तम्येक वचनांतम, और ये अधिकार कहाँ तक जाएगा, तो जहाँ पर इसकी समाप्ति होती है दैवयज्ञी जो सूत्र आएगा आगे समर्थानाम प्रथमाद्वा से पहले पहले तक, वहां तक स्त्री प्रत्यय स्त्रीयाम का अधिकार चलता है, और काफी लंबा अधिकार है ये, इसमें आ जाएंगे 81 संख्या तक के सारे सूत्र आ जाएंगे। तो इस तरह से उदाहरण भी इसके आगे आएंगे। अब स्त्री शब्द के अर्थ के लिए बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं, वो आगे चलकर के फिर महाभाष्य में देखेंगे बहुत विस्तार से कि स्त्री किसको कहते हैं और शब्द का अभिधेय क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ स्त्री प्रत्यय का अर्थ माना जाएगा या कि प्रातिपदिक का अर्थ माना जाएगा, ये बहुत सी बातें विचार करने की होती हैं कि क्या प्रत्यय ला करके स्त्रीत्व अर्थ निकलेगा, या कि स्त्रीत्व अर्थ लेना है हमें किसी प्रातिपदिक से तो हम उस अर्थ को कहते समय स्त्री प्रत्यय करेंगे, ये सब बातें हैं। तो सभी प्रकार के अर्थ यहाँ पर ले सकते हैं, और स्त्रीत्व का लक्षण कैसे होता है तो अलग अलग प्रकार से लोगों ने लक्षण भी किए हैं, एक सामान्य लक्षण भी आता है लेकिन प्रत्येक लक्षण में कुछ न कुछ दोष भी आ जाते हैं तो पूर्ण नहीं घट पाता है वो, जैसे स्तन केशवती स्त्री स्याल लोमशः पुरुषः स्मृत, एक प्रसिद्ध श्लोक आता है उभयोर अंतरम यच्च तद भावे नपुंसकम, लेकिन ये भी पूर्ण नहीं घटेगा सर्वत्र, हम बहुत सी वस्तुओं के नाम बोलते हैं वहां पर भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग चलता है, अब वहां स्तन केशवती स्त्री ये कैसे घटा लेंगे, या लोमशः पुरुषः स्मृत ये सब नहीं घट पाते हैं। तो इस तरह से बहुत से दोष भी आते हैं लक्षणों में। तो पाणिनि ने तो फिर यहाँ तक भी स्वीकार किया है कि जैसे महाभाष्य में वाक्य आता है ना कि लिंगम अशिष्यम लोकाश्रयत्वात् लिंगस्य, कि लिंग पर पूरा पूरा शासन तो नहीं कर सकते, यद्यपि स्वयं ग्रंथ बना भी रहे हैं वो लिंगानुशासन, लेकिन साथ में जो पतंजलि पाणिनि के एक भाव को बोल रहे हैं मनोवृत्ति को कि लिंगम अशिष्यम, पूरा शासन तो नहीं हो पाएगा, हाँ संकेत के लिए थोड़ा बहुत कर दिया गया है, उदाहरण उसमें हेतु क्या दिया है कि लिंगाश्रयत्वात् लोकस्य, ये लोक के ऊपर आश्रित है और सृष्टि के प्रारंभ से ही ये चला रहा है, उन चार ऋषियों के माध्यम से ही जो विद्या का प्रसार हुआ तो वहीं से उन्होंने बता दिया है कि किस शब्द के साथ में हमें कौन सा लिंग बोलना है। और बहुत से ऐसे शब्द भी होते हैं जो हम हिंदी की दृष्टि से देखते हैं तो लिंग कुछ और होता है, संस्कृत में कुछ और होता है, जैसे पुस्तक शब्द ही है, अब हिंदी में पुस्तक फट गया या फट गई है, गिर गया या गिर गई, तो प्राय करके हम स्त्रीलिंग बोल देते हैं पुस्तक के साथ में, जबकि संस्कृत में यह नपुंसक लिंग में प्रयोग आता है। अग्नि शब्द, अग्नि जल रही है, अब जल रहा है बोलेंगे कैसे बोलता है, हिंदी बोली नहीं आती क्या, उसको टोकेंगे, लेकिन वास्तव में शुद्ध बोल रहा है वो। महर्षि दयानंद के ग्रंथों में देखना हिंदी जहां उन्होंने लिखी है तो कभी भी पुस्तक अग्नि वायु इन सबको ऐसे ही लिखा है उन्होंने, हिंदी में जो चल रहा है वर्तमान में वैसा नहीं, अग्नि जल रहा है, वायु चल रहा है, बह रहा है, ऐसे करके, लेकिन यहाँ स्त्रीलिंग बोल देते हैं। और बिहार में निकल जाओ तो वहां तो कुछ और ही सारा लिंग सब अस्त व्यस्त हो गया है। आसाम में देखोगे तो वहां पर पुरुष भी अपने को, कोई पुरुष भी अगर बोल रहा है तो मैं ऐसा बोल रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, ऐसे करके बोलते हैं वहां पुरुष भी तो ये सब लोक के आश्रित है, और भिन्न भिन्न भाषाओं में लिंगों का भेद भी दिखाई दे रहा है। हम तो केवल संस्कृत की दृष्टि से बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो संस्कृत में लिंगों का शासन पूरा नहीं हो पाता। चलो ये एक अलग विषय बन जाएगा। तो आगे इसका जो अधिकार चलेगा वहीं पर इसके उदाहरण भी आएंगे। तो पहला सूत्र आया स्त्री प्रत्यय करने वाला अजाद्यतश टा, अजाद्यतः पंचमे क्वचनांतम टाप प्रथमे क्वचनांतम, यहाँ दो शब्द हैं अजादी और अतः। अब अजादी में हम दो तरह से समास कर सकते हैं कि अच आदर्यस्य, तो ऐसा अर्थ नहीं लेना है, ठीक है ना, अज आदिर ये शाम, अकारांत अज शब्द, अज आदि में है जिनके, तो ये गण बन गया अभी। और अच आदिर से बहुरी दोनों हैं, बहुरी ही दोनों हैं, लेकिन कितना अंतर हो जाएगा फिर, अजंत अर्थ निकलेगा फिर, क्योंकि प्रातिपदिक का बनेगा विशेषण ये नविदिस तदंतस्य, तो अजंत अर्थ नहीं लेना, गण है ये आजादी, तो अज आदिर ये शाम ते अजादया है। और अत शब्द से यहां पर वो वैसे ही लेंगे अकारांत, तपर है तो ह्रस्व कारांत ही लिए जाएंगे, तो अर्थ बनेगा अजादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य अकारांतेभ्यश्च स्त्रियां टाप प्रत्ययो भवति। अब बहुत से शब्द इसमें ऐसे भी हैं, इसे पहला ही शब्द ले लो अज, ये भी तो अकारांत है, और अकारांत से हम टाप अलग से ही बोल रहे हैं, तो फिर अज पढ़ने की क्या आवश्यकता है आजादी गण में। तो आगे कुछ सूत्र ऐसे आ रहे हैं जो कि भिन्न भिन्न स्वरूप वाले शब्दों से एक भिन्न स्त्री प्रत्यय करेंगे वो, क्योंकि नीप का अधिकार आगे जाएगा काफी दूर तक, तो नीप प्रत्यय का बाहुल्य है यहाँ पर, नीप प्रत्यय करने वाले सूत्र सबसे अधिक है यहाँ स्त्री प्रत्यय के प्रकरण में, तो नीप प्रत्यय जहाँ करने वाले सूत्र आएंगे वहां पर अलग अलग प्रकार के सूत्र हैं। जैसे एक सूत्र आएगा जाते रस्त्री विषयादयोपधात, जो जातिवाचक शब्द होते हैं वहां पर वो नीप करेगा, ऐसे ही पुंयों का दाख्यायाम, पुरुष के साथ संबंध जुड़ने के कारण से स्त्रीलिंग में ये प्रत्यय होता है, ऐसे ही पाक करण पर्ण पुष्प फल मूल बालोत्तर पदाच्य, और वयसी प्रथम अभी चर्चा हो ही रही थी, ऐसे ही टिड्ढाणे, तो ये सारे जो सूत्र हैं ये अलग अलग शब्दों से जो प्रत्यय कर रहे हैं, तो वो प्रत्यय न हो यानी नी प्रत्यय न हो टाप हो जाए, तो ऐसे शब्दों को आजादी गण में पढ़ दिया है। जैसे पहला ही शब्द ले लें अज, तो अज जातिवाचक शब्द ही तो है भाई, बकरे को बोलते हैं अज, ये जातिवाचक हो गया, तो जातिवाचक को हम अब स्त्रीलिंग में बोलना चाह रहे हैं बकरी के लिए, तो वहां पर जातेर स्त्री विषयादयोपधात ही तो लगेगा, क्योंकि जातेर स्त्री विषयादयोपधात का अर्थ है ऐसा शब्द जो केवल स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त न होता हो, अस्त्री विषयात और अस्त्री विषयात और यकार उपधा में न हो, तो फिर अज का क्या बनेगा, क्योंकि वो तो नीप कर देगा तो अज ही बनेगा ना फिर। अब टाप करना है तो पाणिनि ने इस गण में पढ़ दिए ऐसे शब्द, तो कुछ जाते रस्त्री विषयादयोपधात के अपवाद बनेंगे, कुछ पुंयों का दाख्यायम के अपवाद हैं, ऐसे अलग अलग प्रकार से संग्रह किया गया है। ज्यादा बड़ा गण नहीं है आजादी गण, इसमें जो शब्द प्राय करके आते हैं अजा है एडका है चटका चिड़िया को बोलते हैं ना, ऐसे ही अश्वा मूषिका ये सब जाते रस्त्री के अपवाद बनेंगे, ऐसे ही बाला बाल शब्द है ना उसका स्त्रीलिंग में बाला होढ़ा है पाका वत्सा मंदा विलाता ये यहां पर वयसी प्रथमे लग रहा था, जैसे अभी कुमारी बनाया था हमने, अगर कुमार शब्द यहां होता आजादी गण में तो क्या बनता कुमारा ठीक है ना, लेकिन यहां बाला बोलते हैं नहीं, अब कहां बोलते हैं बाली, बच्ची को बाली कहां बोलते हैं तो ऐसे अलग अलग प्रकार के हैं, ज्यादा शब्द नहीं है इसमें, कुछ इसमें हलंत भी है क्योंकि अकारांतों से टाप कहा गया है, तो हलंतों से तो टाप करेगा नहीं है, तो हलंत शब्द जैसे उष्ण उसका आता है ना ये जो छंद का वाचक, तो उष्णिहा देवविट देवविष हलंत देवविषा ऐसे करके आए हुए हैं, तो इस प्रकार से है ये, वो सब आजादी गण में आ चुके हैं, तो काशिका जब आएगी वहां देख लेना सारे शब्दों को। तो टाप प्रत्यय हो जाएगा स्त्रीलिंग में, अजाएड का कोकिला ये बन गए, टाप करेंगे तो यहां पर भासंज्ञा होगी कि नहीं, अज शब्द से और टाप प्रत्यय किया तो क्या करेंगे? अज और आ है? क्या स्वादिष्ट स्वर्ण स्थान है? हाँ नहीं, स्वादिष्ट स्वर्ण स्थान ठीक है, तो क्या करें आप स्पष्ट बोलो ना। ये टा प्रत्यय स्वादी प्रत्ययों में आता है, उनके पर रहते पूर्व की जो है पद संज्ञा ये। हाँ ठीक है, स्वादी प्रत्ययों में टाप आता है मान लिया, तो क्या करें फिर? मतलब पद संज्ञा करें या भासंज्ञा करें, सीधा बोलो ना। पद संज्ञा, पद संज्ञा करें, स्वादियों में आ रहा है इसलिए है ना, स्वादियों में आ रहा है इसलिए पद संज्ञा। और रिसीव हम क्या कहता है फिर? हो, तो इसको बाधा पड़ रही है लगने में, बाधा आ रही है कोई? आजादी नहीं है, आजादी है कि नहीं है? और स्वादी भी है, स्वादी में तो सारे आ ही गए पूरे, स्वादी में तो हम पांचवें अध्याय के अंत तक जाएंगे, क्योंकि पाणिनि को जहां पर केवल 21 प्रत्यय कहने होते हैं, वो उनका एक व्यवहार देखा होगा तुमने, शैली देखी होगी कि जहां केवल पाणिनि 21 प्रत्यय बोलना होता है उनको, तो स्वादी बोलते हैं वो, क्या बोलते हैं? सुप, सुपीचर, सुना है सूत्र? नहीं, सुप्तिगंतम पदम, सब जगह सुप सुप सुप ऐसे बोलेंगे, और जहां सारे लेने हो वहां स्वादी, वहां आदि शब्द बोलते हैं। ये दो तरह के शब्द चलते हैं, तो यचिभम में सारे स्वादी आ गए, उसमें टाप भी आ गया, आजादी है ही है। वह प्रायः क्या होता है कि आ आगे आता है तो हम देखते हैं अकह सवर्ण दीर्घ सीधा लगा दिया, कोई अपशब्द नहीं बन रहा है, लेकिन एक प्रक्रिया में थोड़ी भिन्नता हो जाती है, बनेगा तो वही शब्द, लेकिन हमें एक क्रम भी देखना होता है कि क्या लगाना चाहिए। इन्होंने जो बनाया था पीछे खट्टो आया था ना एक बार, खट्टवा शब्द, चलो खट्टवा तो इन्होंने, खट्टवा तो इन्होंने आकारांत ही ले लिया था सीधा, मतलब खट्टू का खट्टू ऐसे नहीं, सीधा ही खट्टुआ दिखाया था। हाँ वो तो केवल सुप्रत्यय ला करके दिखाना था उनको। तो ये हो गया अजा एड का कोकिला। अकारांतों में हमने देख लिया कि देवदत्त और कृष्ण आदि ये जो शब्द हैं यहाँ पर, तो ऐसे जो शब्द आते हैं वहां पर भी स्त्रीलिंग में देवदत्ता। अब जैसे आगे शब्द जो सूत्र आएगा पुंयो का दाख्यायाम, अर्थात पुरुष के साथ संबंध जुड़ने के बाद जो शब्द की संरचना हम देखते हैं, तो वहां पर टाप फिर नहीं होता है। लेकिन ये जो देवदत्ता है ये कोई पुरुष के योग से नहीं, अभी तो उसका नाम ही है, तो अब वहां पर उसको देवदत्ता कहेंगे, देवदत्त नहीं कहा जाएगा। ऐसे ही कृष्ण का बन जाएगा कृष्णा। चलो तो ये तो हो गया सामान्य सूत्र, और बहुत व्यापक भी है क्योंकि अकारांत शब्दों की भरमार है भाषा में। अब यहां से जो है फिर एक दूसरा प्रत्यय, तो एक ही सूत्र हुआ बस टाप का, अब जो प्रत्यय आ रहा है ये बहुत दूर तक जाएगा, तो ऋण नेभ्यो नीप, ऋण नेभ्य पंचमी बहुवचनांतम, नीप प्रथमी क्वचनांतम। अब इसमें जो शब्द है कि ऋण रित, रित का तो ये तकार को नकार हो गया है, और आगे है न। अब न में क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने जो विभक्ति ली है सूत्र में पंचमी का बहुवचन, तो पंचमी का बहुवचन कैसे बनता है, मूल शब्द क्या बना, फिर विचार ये करना पड़ेगा ना, क्योंकि भ्यस प्रत्यय लाए हैं हम और बहुवचन झल्लेद भी लगा रहे हैं, तो अतो दीर्घ यहीं से अतः की अनवृत्ति तो आ ही रही है, अकारांत होगा तभी तो एत हो पाएगा, एकार हो पाएगा। तो इसका अर्थ है कि समास करने के बाद जो शब्द बना है वो है ऋण न अकारांत, तब आ पाएगा ऋण नेभ्य। अब अकारांत यदि बना है शब्द तो फिर हम अर्थ कैसे करेंगे, अब इसका यानी कि विग्रह करते समय कैसे बोलेंगे, तो रित का तो हमने चलो ठीक है बहुवचन में ले लिया, रित ऋतौ ऋतः अर्थात ऋतश्च, तो ऋतः बहुवचन का हो गया, ये सारे ऋकारान्त शब्द आ गए। अब रही बात के नकार लें या के न लें, अकारांत न शब्द क्या लेंगे? अकारांत नहीं, हाँ अकारांत नहीं, अकारांत लेंगे तो फिर क्या अर्थ निकलेगा कि न जिसके अंत में हो, तो ये दंडेन छत्रिन शब्द आ जाएंगे, ये केवल नकार मात्र है ना, तो हलंत जो इन केवल हल जो नकार शब्द है इसका बहुवचन में क्या रूप बनेगा? नह बनेगा ना, बस वही है विग्रह में। देखो यहाँ पर इन्होंने जो दिया नाश्च, तो यहाँ इनको नाश्च, तो हाँ ठीक है, तो यहाँ जो नकार में जो अकार समास करते समय जो कर रहे हैं ये उच्चारण के लिए माना जाएगा, क्योंकि वास्तव में तो नकार मात्र ही लेना है यहाँ पर, केवल नकार लेना है, तो यहाँ उच्चारण के लिए पाणिनि ने उसमें अकार पढ़ दिया। अब अकार पकड़े पढ़ के विग्रह करते समय बहुवचन विग्रह करेंगे तो नह नौ नाह, तो ऋतश्च नाश्च और बन गया रिन्नाह, लेकिन मूल शब्द क्या बना? रिन्न, मूल तो रिन्न ही बनेगा क्योंकि हलंत यदि लेंगे हम तो रिन्न नहीं बन पाएगा फिर, इसलिए अकार उच्चारण के लिए रखा गया है। तो सूत्र का अर्थ बनेगा ऋकारांतेभ्यः नकारांतेभ्यश्च। अब यहां पर नकारांतेभ्यश्च नेभ्यश्च नहीं कहेंगे कि न जिनके अंत में है, नकारांतेभ्यश्च कार प्रत्यय लगा करके प्रातिपदिकेभ्यः स्त्रियां ङी प्रत्ययो भवति। ये मुख्य सूत्र हो गया है ङी प्रत्यय का, यहां से प्रारंभ हो जाएगा ये, तो जितने भी ऋकारांत शब्द हैं वो सारे आ जाएंगे इसमें, और नकारांत शब्द, तो नकारांत शब्द भी बहुत होते हैं क्योंकि अतः निठन आदि बहुत अनेकों शब्दों से ये प्रत्यय होता है। ऋकारांतों में णवल त्रिचौ भरमार है, त्रिच प्रत्यय के त्रिच प्रत्यांत शब्दों की भरमार है, ये सारे आ जाते हैं इसमें, तो इसलिए इन्होंने उदाहरण दिया है कर्त्री और हर्त्री। तो कर्त्री हर्त्री में कर्त्री शब्द में क्री धातु से णवल त्रिचौ से पहले बना लिया हमने ऋकारांत कर्त्री, ये तो बन गया एक सामान्य शब्द। अब यहाँ पुल्लिंग में बोलना है या स्त्रीलिंग में बोलना है, ये निर्णय करके अगर स्त्रीलिंग में बोलना है तो फिर तुरंत ही इसको लगा लेंगे और इससे ङीप प्रत्यय करके कर्त्री और ई। अब यहाँ भसंज्ञा करें या नहीं? चलो करें या ना करें छोड़ो, यहाँ भसंज्ञा होगी कि नहीं? सामान्यतः क्या हो रहा है, भसंज्ञा होगी कि नहीं? हो तो जाएगी, लेकिन करेंगे क्या फिर, उसका अचार डालेंगे क्या, उसका कुछ भी नहीं, आवश्यकता ही नहीं है। संज्ञा कब होती है, नाम कब रखते हैं, कोई पुकारने वाला भी तो हो है? कि नाम रख दिया लेकिन वो वस्तु या पदार्थ या व्यक्ति कैसा है, बेनाम अनाम अप्रसिद्ध, कोई जानता ही नहीं, कोई पुकारता ही नहीं, तो कोई सूत्र ही नहीं यहाँ पर जो लाए हम यहाँ कि भसंज्ञा को ये कार्य होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसलिए अनावश्यक। तो क्या करेंगे, यणादेश करके बना लिया हमने कर्त्री, तो पहले तो ऋकार था, अब ये त्र में दीर्घ ईकार की मात्रा, अब ईकारांत बन गया है ये शब्द। अब जैसे अन्य इकारांतों के रूप चलते हैं ऐसे इसके चल जाएंगे, तो आगे सुप्रत्यय लाएंगे हल्यादिभ्यो से, लोप हो जाएगा। हल्यादिभ्यो से क्यों हो गया, क्योंकि नियंत बन गया ना, अभी ये हलंत नियंत और आबंत। अजय जी, उसने दीर्घात क्यों पढ़ा? अब ऐसे तो हर सूत्र में इति किम वाली सिद्धियां होती रहेंगी फिर तो वहाँ प्रयोजन है उसका। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो ञंत होने के बाद भी ह्रस्व कर दिए जाते हैं, वो चाहे नपुंसक लिंग के कारण से या किसी कारण से, तो उस अवस्था में भी ये समास करके जैसे होता है वहाँ भी ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से गोस्त्री और सजनस्य ये सब आते हैं ना सूत्र, तो उस अवस्था में वो नहीं लगेगा। दीर्घ भी रहना चाहिए साथ में, ग्यंत के और आबंत के होने के साथ साथ दीर्घ भी होना चाहिए। तो दीर्घादिति किम देख करके वहां देख लेना काशिका में, प्रतिदान मिल जाएगा उसका। तो कर्त्री हर्ती हुआ, ऐसे ही नकारांतों में दंडिनी छत्रिणी। तो विग्रह कैसे करेंगे, क्योंकि हमें स्त्रीलिंग बनाना है, तो विग्रह करते समय ही हमें स्त्रीलिंग का शब्द बोल दो, जैसे दंडः अस्या अस्ति इति दंडिनी। अस्य नहीं, अस्या प्रारंभ में ही पता लग जाएगा उसे कि हम शब्द कौन सा बनाना चाह रहे हैं, किसको कहने के लिए। तो दंडिनी, दंड वाली कोई महिला, ऐसे ही छत्रिणी, छत्रिन और दंडिन बना करके, और ङी प्रत्यय हो गया, सूला करके उसका लोप हो जाएगा। अगला सूत्र उगितश्च। उगितः पंचमे वचनान्तम् च व्यपदम्। अब यहाँ जो उगित शब्द है, समास तो एक सामान्य रूप से हो ही जाएगा कि उक इत यस्य, लेकिन यस्य से हम किसको लेंगे, ये विचार करने की बात है। उक तो हो गया प्रत्याहार, उ रि लिरि, तो लि तो नहीं आता है, उ और रि यही प्रायः इनकी इत संज्ञा मिलेगी। तो ये जिसका इत संज्ञक है, तो हम ये प्रत्यय का बनाए विशेषण या कि प्रातिपदिक का बनाए, या दोनों के लिए कहा जाए, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे हैं जहां प्रातिपदिक ही पूरा उगित कहलाता है, कुछ शब्द ऐसे हैं जहां प्रत्यय जो आता है उसमें से उ और री की इत संज्ञा होकर के वो प्रत्यय उगित बन जाता है। क्योंकि उगित जिसको भी कहेगा, प्रातिपदिक को कहेगा, तब भी हमें यहाँ तदंत विधि लगानी ही है, उगिदंत, तो उगित प्रातिपदिकांत फिर अर्थ होने लगेगा। हम प्रत्यय का बनाते हैं विशेषण, तो उगित प्रत्यय और वह प्रत्यय जिसके अंत में है, ऐसा प्रातिपदिक। तो इसलिए सामान्य रूप से यहाँ पर जो अर्थ किया गया है कि चाहे प्रत्यय उगित हो अथवा प्रातिपदिक उगित हो, दोनों ही लिए गए हैं यहाँ पर, और दोनों प्रकार के शब्दों में ये लगता है, जहां जैसा संभव होता है वहां वह अर्थ ले लेंगे। तो उगिदंतात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां ङी प्रत्ययो भवति। तो जैसे भवति शब्द है, तो अनादि कोश में भवत शब्द बनाया गया है, कौन सा सूत्र है, काफी प्रसिद्ध है वो, भातेर डवतुप, यानी कि भादीप्तौ धातु से। अब अगर हम यौगिक अर्थ ले इसका, तो जिसकी दीप्ति है, जिसका प्रकाश है, जिसकी प्रसिद्धि है, जिसकी कीर्ति है, जिसका यश है, तो एक तरह से हम किसी को आप कह के बोलते हैं, और कोई बच्चा यदि आप नहीं तुम कह देता है या अन्य कोई शब्द, तो कहते हैं ना कि इसको जो है सभ्यता नहीं है, इसके अंदर बच्चा सभ्य नहीं है, इसको अच्छे संस्कार नहीं दिए माता पिता ने, तो उसको आप कहना सिखाया जाता है हिंदी में, उसी आप की संस्कृति यहाँ पर भवत हो गई। तो भवत शब्द एक सम्मानार्ह होता है, सम्मान सूचक, क्योंकि धातु का अर्थ भी जो इसमें घटाएं तो वो सम्मानजनक ही होता है। तो इस तरह से भा धातु से डवतुप प्रत्यय हुआ। अब डवतुप प्रत्यय उणादि कोश में किया गया है, तो उणादि कोश के प्रत्यय ये स्वादि कहलाते हैं क्या, क्यों अनमोल? नहीं। क्यों? वो तीसरे ही अध्याय में। हाँ, क्योंकि तीसरे अध्याय में प्रवेश कर गया है उणादि कोश पूरा, उणादे बोलम सूत्र ने सारा खींच लिया अपनी ओर कि इधर आ जा मेरे पास बैठ जा करके, इसलिए वह चौथे अध्याय का विषय नहीं बनता है। तो भ संज्ञा तो वहां होनी नहीं है, भ संज्ञा नहीं होनी है तो हम टी भाग का लोप कैसे करें, क्योंकि भासंज्ञा जहां डकार पाणिनि इत करते हैं तो वहां पर ती विंशतिर डीति उसके आगे टे है, यानी कि डित प्रत्यय परे होता है तो टी भाग का लोप हो जाता है। अब भा धातु के टी भाग का लोप हम कैसे कर पाएंगे, डबतु प्रत्यय डित तो कर दिया, तो वो जो परिभाषा है अलग से गिडित करण सामर्थ्यात अभस्यापि टेढ़लोप ये लगाना होता है। तो भाग्य आका लोप होकर के अवत डबतुप का अवत भवत। अब यहाँ पर जो डबतुप में तौ में उकार है इसकी संज्ञा झुकी गई है तो प्रत्यय हो गया उगित और वह प्रत्यय अंत में है भवत शब्द के, तो प्रातिपदिक भी ऐसा ही हो गया। फिर ये उगिदंत प्रातिपदिक, उससे स्त्रीलिंग में नी प्रत्यय हो गया भवती। अब सु आएगा उसका लोप हो जाएगा प्रथमा के क्वेश्चन में, नदी के समान रूप चलेंगे। अति भवती समास करके भी अगर कहीं पर उगिदंत शब्द आ रहा है प्रातिपदिक तो उसका भी ग्रहण कर लेंगे अति भवती। एक अन्य उदाहरण दिया पचंती यजंती, तो पचंती यजंती में भी यहाँ पच धातु से लट लकार ला करके और क्षत्रि प्रत्यय करेंगे और शित होने से सार्धातुक बनेगा ये, तो कर्तरी शब्द से शप भी आ जाएगा। तो पच और क्षत्रि का बचेगा अत। अब यहाँ पर जो क्षत्रि में रिकार है इसकी संज्ञा होने के कारण से ये भी उगित हो गया, तो उगित तो ये इस तरह से बन जाएगा। दूसरा कार्य जो इसमें एक और होगा कि यहाँ पर नुमागम करने के लिए जो पाणिनि ने सूत्र बनाया है शप श्यनोर नित्यम, शप और श्यन जब आता है आगे तो नित्य ही जो है नुमागम करना होगा, तो नुमागम करके वहां पर जो शब्द बनेगा वो क्या बन जाएगा पचंत, और ङीप इससे हो चुका है तो पचंती। अब ये बन गया इकारांत नदी के समान रूप चलेंगे, ठीक है। ऐसे ही यज धातु से है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही प्रकार के हैं। तो शब शिनोर नित्यम से नुमागम कर देना है और अतोगुणे से दोनों आकारों को मिला करके पचंती यजंती, पकाती हुई यज्ञ करती हुई, ये इसके अर्थ हो जाएंगे। अब इसमें एक समस्या ये भी आती है कि कुछ धातुएं भी ऐसी होती हैं जिनमें पाणिनि ने उकार अनुबंध लगा दिया है, जैसे सरंसु धातु है ना, स्वंसु ध्वंसु आती है नहीं, उकार अनुबंध है उसमें, तो उकार की संज्ञा करके धातु उगित बन जाती है वो, और उससे हम बनाए फिर कोई प्रातिपदिक, जैसे शब्द आता है उखास्रत, तो सरंसु धातु से वहां पर जो शब्द की व्युत्पत्ति होती है तो उगित होने से वहां पर भी स्त्रीलिंग में नीप की प्राप्ति होती है, तो फिर वार्तिक के द्वारा एक निषेध भी किया गया है कि धातु रोगित प्रतिषेधो वक्तव्य, अगर धातु उगित है तो वहां पर ये नीप प्रत्यय नहीं करेगा। अब जब ये नियम हो गया कि धातु उगित होने पर नीप प्रत्यय नहीं होगा तो हम तो संध्या मंत्र बोलते हैं, देखो प्राची प्रतीची उदीची ये आते हैं नहीं मनसा परिक्रमा मंत्रों में, तो वो तो धातु ही तो है अंचु उगित ही तो है, तो वहां कैसे करेंगे फिर नीप, वहां भी नहीं हो पाएगा, तो फिर उसके लिए अलग से वार्तिक बनाना पड़ा कि अंचतेश्च उपसंख्यानम धातु रोगितः प्रतिषेधो वक्तव्यः और अंचतेश्च उपसंख्यानम, इसको तो कहना पड़ेगा, इसका निषेध नहीं करना है। तो प्राची प्रतीची उदीची में जो ई दिखाई दे रहा है ये उगितश्च से ही ङीप हुआ है वहां। आगे अगला सूत्र है वनो रच्य, वनः षष्ठेक वचनांतम र लुप्त प्रथमांत निर्देशः च व्यपदम। अब यहां जो वनः में षष्ठी है पंचमी भी कह सकते थे, लेकिन यहां पर दो कार्य हो रहे हैं, एक तो प्रातिपदिक की अनुवृत्ति जो ऊपर से आ रही है प्रातिपदिक के साथ जोड़ेंगे वनंत प्रातिपदिक, और वहां हम प्रत्यय कर रहे हैं नीप, तो पंचमी होनी चाहिए। इधर ये रा आदेश भी हो रहा है तो षष्ठी होनी चाहिए, तो इस तरह से एक व्यक्ति तो बोल पाएंगे लेकिन यहाँ पर अर्थ करते समय हमें एक बार पंचम्यंत मानना होगा इसको और एक बार षष्ठ्यंत मानना होगा, दोनों अर्थ निकल आएंगे इसमें। तो वन्नन्तात् तदंत विधि मान करके वन्नन्तात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां ङीप् प्रत्ययो भवति, और वन्नन्तस्य स्थाने ठीक है ना रेफश्च अन्तादेशो भवति, अलोन्त्यस्य लगा करके जब आदेश करेंगे रेफ तो अलोन्त्यस्य लग जाएगा, इस तरह से नकार को रेफ भी हो जाएगा। तो जैसे शब्द हैं यहां पर धीवन पीवन शर्वन, तीन शब्द हैं। अब धीवन पीवन शर्वन तीनों हम देख रहे हैं स्वरूप से तो नकारांत ही हैं ये, तो नकारांत होने से तो ऋण्यभ्यो ङीप् ही ङीप् करने में समर्थ था, फिर भी ये सूत्र बनाया तो पता लग ही रहा है क्यों बनाया, रेफ भी तो करना है हमें, ऋण्यभ्यो ङीप् रेफ तो करेगा नहीं। तो वास्तव में इस सूत्र की संरचना रेफ आदेश करने के लिए ही हुई है, ङीप् तो हो ही जाता, अब रेफ किया है तो साथ में ङीप् भी कह दिया है कि रेफ जहां भी होगा वहां सर्वत्र नहीं अपितु जहां ङीप् होगा वहीं रेफ होगा, इसलिए ङीप् को साथ में जोड़ दिया गया है। तो धीवन पीवन शर्वन ये शब्द बनेंगे कैसे, जैसे धीवन में धातु क्या दिखाई दे रही है धा, पीवन में पा और शर्वन में श्री। तो यहां जो धा और पा है ये तो धातुएं आकारांत हैं ही, इनसे अलग प्रत्यय कहा गया था, लेकिन वहां पर जो एक मुख्य सूत्र आता है अन्य भ्योपि दृश्यन्ते आतो मनेन क्वने वनिपश्च, आगे अन्य भ्योपि दृश्यन्ते ये बहुत व्यापक सूत्र बन जाता है और पीछे के सारे प्रत्यय ले लिए गए हैं उसमें, मनेन क्वने वनेप और पीछे से विच प्रत्यय भी आ रहा है एक और, ये सारे प्रत्यय अन्य भ्योपि दृश्यन्ते सूत्र से हो जाते हैं किसी भी धातु से। तो धा धातु से या पा धातु से यहां तो हो जाएगा क्वनेप, इसी से अन्य भ्योपि दृश्यन्ते से, अब क्वनेप का वन बचेगा कित भी है वो, तो कित होने से धा के आको ईकार भी कर सकते हैं हम फिर किससे, ई हल्ले घो हाँ घुमास्था गापा जाति साम हली, क्योंकि अगर आजादी प्रत्यय होता है तो फिर आतोलो पे टीचर लगाते हैं, हलादी होता है तो ईकार कर लेते हैं। तो धीवन पीवन ये बन गए मूल शब्द, और श्री धातु से करेंगे तो यहां पर गुण दिखाई दे रहा है हमें, तो अब कौनिप तो कर नहीं पाएंगे तो वनिप कर लेंगे, और इनके अर्थ जो होते हैं वो प्राय करके योग रूढ़ हैं, जैसे धीवन का जो अर्थ होता है तो कर्म करने वाला, धा का अर्थ वैसे धारण करना है, यहां पर कर्म करने वाले को बोलेंगे, स्त्री को कह रहे हैं तो कर्म करने वाली, कोई भी कार्य कर्म करने वाली का तात्पर्य कर्म तो सभी करते हैं, लेकिन यहां कहने का तात्पर्य होता है जैसे बहुत सी महिलाएं होती है ना अपना जीवन चलाने के लिए आजीविका के लिए कोई कार्य चुन लेती हैं, किसी के घर में जाकर के कहीं भोजन बनाना पात्र साफ करना इत्यादि सफाई करना ये सब कार्य होते हैं। एक शब्द हिंदी में सुना होगा बहुत प्रसिद्ध है काम वाली, सुना नहीं कि आज काम वाली नहीं आई है, काम वाली ने ऐसा कर दिया, तो काम वाली क्या हो गई धीवरी। इसी का हिंदी में एक और बिगड़ गया है शब्द, वा को माँ करके बोलते हैं धीमर, अब धीमर क्या हो गया ये जैसे शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं ना प्राय करके जो वस्त्रों को धोते हैं, बस धोने का व्यवसाय अब तो खैर मशीनें आ गई हैं वॉशिंग मशीन सब घरों में लग चुकी हैं, तो पहले धोबी होते थे ना धोबी धीमर आदि ये सब जो है ये कार्य करते थे सफाई आदि का सब वस्त्रों की, तो ये धीवर धीवन का ही बिगड़ के धीमर बन गया था, अब वहां रह तो कर दिया उन्होंने वनोरचा से, लेकिन एक कार्य गलत हो गया कि वा को मां कर दिया, धीवर का हो गया धीमर, हिंदी में चलता है शब्द, तो धीवरी का अर्थ हो गया काम वाली, तो योग रूढ़ बन जाता है। ऐसे ही पीवरी शब्द है वैसे तो पा धातु है पीना अर्थ है या रक्षा करना, लेकिन यहाँ पर पीवरी का अर्थ है जो मोटी स्त्री होती हैं, स्थूलता अधिक है शरीर में, तो उसको बोल देते हैं। ऐसी ही शर्वरी, यहाँ पर वनिप प्रत्यय करके बनाएंगे, और इसका जो अर्थ निकलता है, एक तो हल्दी को भी कह देते हैं शर्वरी, या फिर रात्रि का वाचक भी है ये, तो धातु का अर्थ है, यूं नहीं घट पाएगा ऐसे निकालेंगे हम यौगिक। श्री हिंसायाम होता है वैसे तो, लेकिन यहां पर योग रूढ़ करके बन जाता है ये। तो यहां सभी शब्दों में क्या हुआ है कि नीप के साथ साथ नकार को रेफ भी कर दिया गया है। आगे फिर ये इकारांत बन गए, इकारांत बन के नदी के समान रूप चलेंगे। आगे पादोन्य तरस्याम, पाद पंचमे कुछनांतम, अन्य तरस्याम सप्तमे कुछनांतम। अब यहां जो पाद शब्द है, और हमने बोला पंचमी का एक वचन कैसे बन जाएगा, पाद के रूप चलाना, पाद पादव पादाह, तो क्या बनेगा पंचमी में, पादात बालकात, लेकिन यहां तो पादह है, इसका तात्पर्य पाणिनि हलंत मान करके सूत्र में बोल रहे हैं, तो पाणिनि के हलंत मानने से क्या हलंत बन जाएगा ये, पाणिनि को इतना अधिकार मिल गया कि शब्द को ही तोड़ मरोड़ दें पूरा, तो हलंत जो पाणिनि ने बोला है इसका एक विशेष प्रयोजन है कि उनका कहना यह है कि जहां ये हलंत बन जाता है वहां पर यह सूत्र लगाना, सर्वत्र मत लगाने लगना, जहां ये हलंत बन जाता है। तो हलंत कहां बनता है ये तो देखा जाकर के समासांतः के अधिकार में, समास करने के बाद, समास करने के बाद वहां पर द में जो अकार है इसका लोप करने का सूत्र विद्यमान है, तो कहां जाएंगे हम समासांतः के अधिकार में, वहां पर पादस्य लोपः अहस्त्यादिभ्यः, ये सूत्र याद आया, पादस्य लोपो हस्त्यादिभ्यः। फिर आगे कुंभ पदीषु च, आगे संख्या सु पूर्वस्य, कि संख्या और सु ये यदि पूर्व में आ रहे हैं समास करते समय, तो वहां पर अलोन्त्यस्य लगा करके द में जो अकार है उसका लोप हो जाएगा, इसलिए पहले समास करना पड़ेगा हमें। अब यानी कि इस सूत्र को लगाने से पहले, ये सूत्र नहीं कह रहा है समास करो, लेकिन पहुंचना वहीं पड़ेगा हमें, नहीं तो हम हलंत कहां से लाएंगे पाद को, तो समास करना ही होगा। तो समास किया गया द्वौ पादौ, अब स्त्रीलिंग बनाना है तो यस्याह बोल दो, द्वौ पादौ अस्याह या यस्याह, तो द्वि औ पाद औ बहुरी समास कर लिया, प्रत्यय हटा दिए, रह गया द्वि और पाद। अब यहां पर संख्या पूर्व में होने के कारण से संख्या से पूर्वस्य से अकार का लोप कर दिया, अब रह गया द्विपाद। अब इस सूत्र का बन गया ये विषय, तदंत विधि लगा देंगे अब कि पादंतात प्रातिपदिकात स्त्रियाम नी प्रत्ययो विकल्पे न भवति, विकल्प से करना है हमें, तो इस तरह से अब पादंत प्रातिपदिक आ गया द्विपाद शब्द, उसे नीप कर दिया। अब नीप करने के बाद भसंज्ञा होगी कि नहीं, भसंज्ञा हो जाएगी, यहां करना है हमें क्योंकि आवश्यकता है करने की, तो भस्य के अधिकार में जाएंगे अब, और भस्य के अधिकार में भस्य के आगे ही है सूत्र, ज्यादा दूर नहीं है, भस्य पादह पत, अर्थात भ संज्ञा यदि हो चुकी है तो पाद शब्द के स्थान पर, पादह वहां कौन सी व्यक्ति है, षष्ठी, षष्ठी है, तो हलंत पाद है या अकारांत है, पादस्य पत है सूत्र या पादह पत, वहां भी ऐसी पढ़ा हुआ है, वहां भी ऐसी पढ़ा है पाणिनि ने, जैसे यहां पड़ा है पादोन्नत रस्याम, तो वहां भी हलंत मान करके षष्ठी कर दी उन्होंने, अर्थात पादंतस्य भ संजकस्य अंगस्य पदादेशो भवति, तो पद आदेश वहां पर कर दिया गया। अब बन गया द्विपाद का द्विपद। ये कब हो पाया? ङीप आने के बाद। ङीप नहीं आएगा तो भसंज्ञा नहीं होगी, भसंज्ञा नहीं होगी तो पदादेश भी नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से बन गया द्विपद, और ङीप का ई जोड़ दिया द्विपदी, ये भी बन गया ईकारांत शब्द। अब ये क्योंकि विकल्प से करता है तो दूसरे पक्ष में ङीप मत करो, नहीं करेंगे तो द्विपात, द्विपादौ, द्विपादः, अब ऐसे रूप चलेंगे। स्त्रीलिंग में ही बोल रहा हूं मैं, ये दो पैर वाली, तो द्विपदी भी और द्विपाद भी, ऐसे ही त्रिपदी और त्रिपाद। तो तीन पैर किसके होते हैं? दो पैर की तो महिलाएं देखी हैं हमने, तीन पैर की है? भाई कभी पशुओं में देखो ना, कभी कभी मान लो बकरी है, अब उसका एक पैर टूट गया या जन्म से ही तीन पैर वाले। हमारे यहाँ एक बार एक गाय आई थी, जन्म से ही तीन पैर थे उसके, तीन ही पैर के बच्चा उत्पन्न हुआ था और जीवन चलाया उसने अपना। ऐसा नहीं है कि कोई बाधा आई, क्योंकि तीन पैर भी होते हैं तो ज्यादा बाधा नहीं आती है। कभी कभी एक पैर टूट भी जाता है किसी पशु का, और तीन पैर यदि बिल्कुल ठीक है तो जीवन चल जाता है। थोड़ा लंगड़ा के तो चलना पड़ेगा उसको, लेकिन तीन पैर से काम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें किसी को कहना होगा विशेषण के रूप में, तो त्रिपदी या त्रिपाद बन जाएगा। और चार पैर तो पशुओं के होते ही हैं प्राय करके, तो चतुष्पदी और चतुष्पाद। इस तरह से ये शब्द बनते हैं। तो संख्यासु पूर्वस्य से यहां पर जो अकार का लोप किया गया है वो पाद शब्द सूत्र में है यहां पर, और सिद्धि करते समय भी हम संख्यासु पूर्वस्य को भी लगाएंगे और फिर भसंज्ञा करके पादह पद को लगाएंगे। आगे अब क्योंकि ये सूत्र जब बन गया तो उस अवस्था में एक ऐसा स्थल आया जहां समस्या होने लगी, क्योंकि मंत्र ऐसे बहुत से होते हैं, क्योंकि पाद शब्द का अर्थ केवल पैर ही नहीं होता है, हम मंत्रों में भी तो व्यवहार करते हैं ना कि कितने पाद की ऋचा है ये, तो एक पाद की भी होती है। एक पदा गायत्री सुना है नहीं? एक पदा गायत्री मंत्र कोई भी नहीं ध्यान आ रहा है? गायत्री तो सुनाई है, एक पदा गायत्री नहीं सुना है? अच्छा गायत्री मंत्र सुना है तो हम कौन सा बोलते हैं प्रायः करके? हमारा ध्यान कहाँ जाता है गायत्री मंत्र बोलते समय? किसी से कहो गायत्री मंत्र सुनाओ तो वो कौन सा सुनाएगा? विश्वाणी देव सवितर ओम भूर्भुवस्वः सुनाएगा, है ना? जबकि वास्तव में देखें तो शुद्ध गायत्री पूरी पूरी विश्वाणी देव है, पूरे 24 अक्षर हैं। ओम भूर्भुवस्वः में तो 23 ही हैं, इसलिए निश्चित गायत्री बोलते हैं। अगर पूरा पूरा इसका विवरण निकालना हो तो निश्चित गायत्री, एक वर्ण कम है इसमें, एक अक्षर। लेकिन गिनती हम कहां से प्रारंभ करेंगे? ओम से या भूर्भुवस्वः से या तत्सवितुर से? कहां से प्रारंभ करेंगे गिनती? गायत्री कहां से प्रारंभ होता है? तत्सवितुर से प्रारंभ होता है। ये तो जो तीन व्याहृतियां हैं ये साथ में बोली जाती हैं अलग से, वो गायत्री का भाग नहीं कहलाएगा। और ओम शब्द जो बोला वो भी गायत्री का भाग नहीं है, लेकिन अकेला ओम, अकेला ओम ये भी गायत्री है, और इसको बोलते हैं एक पदा गायत्री। याद कर लेना ये, जब छंद शास्त्र पढ़ोगे तो वहां एक पदा गायत्री में ओम इतना आएगा। तो बात हो रही थी कि हम जब मंत्रों को बोलेंगे, ऋचाओं को बोलेंगे, तो वहां पर भी तो ये फिर ङीप करने लगेगा, तो इसका फिर अपवाद सूत्र या यूं कहें कि दूसरा प्रत्यय करने वाला, क्योंकि ङीप का रोकने वाला वो सूत्र आया टाब ऋचि। तो टाप, यद्यपि टाप पीछे आ चुका था, यहाँ बीच में और डालना पड़ा एक बार, तो टाप रिचि, टाप प्रथमी क्वेश्चनांतम, रिचि सप्तमी क्वेश्चनांतम। अब रिचि से जो यहाँ हम अर्थ लेंगे तो रिच के दो प्रकार के अर्थ हो सकते हैं, ऋच हम ऋग्वेद शब्द में भी देखते हैं, ऋचाम वेदः ऋग्वेदः, आ गया ऋच शब्द। तो क्या हम ये अर्थ लें कि ऋग्वेद को कहने के लिए टाप होता है ङीप नहीं होता, ऐसा बोलें? तो कहा नहीं, यहां ऋच से तात्पर्य है मंत्र। वो मंत्र चाहे ऋग्वेद में हो या यजुर्वेद में हो या सामवेद में हो या अथर्ववेद में हो। और ऋग की परिभाषा जो मंत्र के लिए जब बोलते हैं तो क्या की है, वह परिभाषा मिलती है हमें मीमांसा दर्शन में। मीमांसा दर्शन में ऋग की परिभाषा, यजुः की परिभाषा, साम की परिभाषा, उनके सूत्र आए हुए हैं। तो ऋग की परिभाषा का सूत्र कौन सा आता है? यत्रार्थ वशेन पाद व्यवस्था सा ऋक्। जहां पर अर्थ के अनुसार पादों की व्यवस्था की जाती है ऐसे मंत्रों को बोलते हैं ऋक्। गीतिषु सामाख्या, उन्हीं ऋचाओं से हम जब गान करने लगते हैं तो उनका नाम साम हो जाता है। इनके साम भी ऋक हैं, साम भी ऋक हैं, लेकिन गेय बनते हैं तो साम बोल दिया उनको। इसलिए साम वेद के मंत्रों में सारी ऋचाएं हैं, उसमें लगभग 1500 तो मंत्र ऐसे हैं जो ऋग्वेद की ही पुनरावृत्ति है, ऋग्वेद के मंत्रों की ही। बाकी 250-300 मंत्र ऐसे हैं जो कि अतिरिक्त हैं, जो ऋग्वेद में नहीं है। 1875 मंत्रों की संख्या है सामवेद में। और यजु की व्याख्या कर दी, शेष यजु शब्द, जहां पर गेय भी नहीं है, वो अर्थ के अनुसार पाद की व्यवस्था भी नहीं है, उनको यजु कह देते हैं। तो इस तरह से यहां जो ऋच का अर्थ है यहां पर मंत्र अर्थ, तो वो किसी भी वेद में आ सकता है। तो सूत्र का अर्थ बनेगा ऋचि वाच्यायाम, ऋचि अभिधेयायाम। ऋक मंत्र को यदि कहना है, कथन के रूप में आ रहा है, उस अवस्था में पादंतात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां टाप प्रत्ययो भवति। तो स्पष्ट है कि ये ङीप का अपवाद बन गया, इसने टाप का विधान किया। ङीप को रोका नहीं, ङीप के जगह पर टाप कर दिया है, ङीप को रोक करके टाप किया गया है। ऐसा एक तो होता है अपवाद इस तरह से कि न कह करके बोलते हैं ना कि यहां ये प्रत्यय नहीं होगा, एक ऐसा होता है अपवाद। ये ऐसा अपवाद है कि वो तो नहीं होगा लेकिन दूसरा तो कोई है वो हो जाएगा, तो टाप कर दिया उसने ङीप के होने के कारण से उसको रोक करके। विग्रह वैसे हो जाएगा द्वौ पादौ अस्याह, दो हैं पाद जिसके, ऐसी रिक। तो बनना चाहिए था द्विपदी, अब बन गया द्विपदा, टाप हो गया। अब यह आकारांत शब्द बन चुका है, द्विपदारिक, त्रिपदारिक, चतुष्पदारिक, ये सारे बन गए। अब जो आगे सूत्र आ रहा है ये कह सकते हैं हम इसको कि ये अपवाद है, क्योंकि न आ रहा है ना अब, तो न षट स्वस्रादिभ्य, न अव्यपदम षट स्वस्रादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम। अब यहां दो प्रकार के शब्द लिए इन्होंने, एक तो षट, ये संज्ञा है ही पाणिनी की हुई तो वही ली जाएगी। यहां षट शब्द से जो षट छह का वाचक है वो नहीं लेना है, संज्ञा लेनी है। और संज्ञा में आ गए श्णांता षट, शकारांत नकारांत ये सारे आ जाएंगे उसमें, और एक स्वस्रादिगण अलग से बना दिया गया है। तो स्पष्ट है कि यहां जो प्रत्यय का निषेध प्राप्त हो रहा है तो कौन से प्रत्यय का निषेध है? तो इनका कहना यह कि जो भी प्राप्त हो रहा है, भाई टाप प्राप्त हो रहा है तो उसको रोक दो, नी प्राप्त हो रहा है तो उसको रोक दो, यानी कि स्त्री प्रत्यय करना ही नहीं है, बिना स्त्री प्रत्यय किए ही स्त्रीलिंग का अर्थ निकलना है उसमें। अर्थ तो वही रहेगा, स्त्री तो अभिधेय रहेगा लेकिन प्रत्यय नहीं करना है। तो षट संज्ञकेभ्य स्वस्रादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य स्त्रियां प्रत्ययो न भवति, प्रत्यय का नाम नहीं लिया है, क्योंकि प्रत्यय पीछे दो प्रकार के आ चुके अब तक, कौन कौन से? टाप और ङीप, इन्हीं दो का निषेध है यहां पर, दोनों में से जहां जो प्राप्त हो रहा है उसका निषेध हो जाएगा। तो जैसे हम अगर षट संज्ञकों को लें, नकारांतों में पंचम सप्तम आदि जो शब्द आते हैं, तो यहाँ कौन सा प्रत्यय प्राप्त हो रहा है? ऋण्यभ्युंगी प्राप्त हो रहा है, उसको रोक दिया इसने। अब ब्राह्मणी ब्राह्मण्य ब्राह्मण्य हमें ऐसे बोलना है और इसका बनाना है विशेषण कि ब्राह्मणियां कितनी है कि पांच हैं, तो होना चाहिए था पंचन्य ब्राह्मण्य। तो नीप को रोक दिया, पंच ब्राह्मण्य, ऐसे ही सप्त नव दश। अब यहां पर देखें हम, तो हमें ये दो बार लगाना होगा सूत्र पंच ब्राह्मण्य में। कैसे? देखो प्रारंभ में है पंचन, तो कौन सा प्रत्यय प्राप्त हुआ? नीप, नीप को रोका, चल पड़े आगे, चल पड़े आगे। तो पहले तो जस या शस को हटा दिया, षड्भ्यो लोक, फिर नकार को भी हटा दिया, किससे? नलोपह प्रातिपदिकांतस्य। अब कैसा बन गया ये शब्द? अकारांत। अब एक और अधम का सूत्र अजायतष्टा, कि आपने अभी एक ही को तो रोका है, मैं तो बैठा हूं अभी, अब ये टाप करने लगा, तो कहा तुझे भी रोका जाएगा, तो दोबारा फिर यही लग गया रोकने के लिए, न षट सहस्राधिभ्य, नहीं नहीं तू भी नहीं ले सकता, नहीं तो क्या बनता? पंचा ब्राह्मण्य, पंचा पंचे पंचाह, तो पंच ब्राह्मण्य सप्त नव दश। ऐसे ही अगला जो गण दिया है इन्होंने, तो स्पष्ट है कि यहां जो शब्द आ रहे हैं ऋकारांत दिए हैं इन्होंने, इसमें स्वश्री दुहित्री ननांद्री यात्री मात्री, पित्री को मत ले लेना। पित्री का तो स्त्रीलिंग बनता ही नहीं है, मात्री है, तीसरी चतस्री, बस इतने ही शब्द हैं, ज्यादा नहीं है। तो इन शब्दों में ऋण्यभ्यो नीप से नीप की प्राप्ति हो रही थी, स्पष्ट है ऋकारांत है सब, नहीं होगा कुछ भी, नहीं होगा तो ठीक है ऐसे ही बनाएंगे। तो स्वश्री में मूल शब्द तो स्वश्री ऋकारांत है यहाँ पर, और सुप्रत्यय लाएंगे तो ऋदुषनस कुरुदंसो ने हसामच से अनंग आदेश होता ही है। और अप्त्रिंत्रिच स्वश्री नप्त्री नेष्ट्री जो आया अंगस के अधिकार में, वहां इसे दीर्घ कर लेते हैं तो स्वसा ये बन जाएगा, नकार का लोप हो जाएगा। ऐसी ही दोहित्री से दोहिता, किसको बोलते हैं? देखो स्वश्री तो हो गया बहन, और दोहित्री क्या हो गया? बेटी। हाँ बेटी हो गया, और ननांद्री पति की बहन, पति की बहन ननांद्री, इसका हिंदी में नंद बोल देते हैं ना, नंद या ननद ऐसे भी कह देते हैं, नंद भी बोल देते हैं कि हमारी नंद है ये, और नंद के पति को बोल देते हैं नंदोई। हिंदी में तो हिंदी में जरा देर में रचना हो जाती है शब्दों की, वहां कोई सूत्र नहीं लगाना पड़ता है। कि हम ओई प्रत्यय करें नंद से तब नंदोई बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ही एक शब्द है यात्री, अब यात्री वो नहीं है त्रा में ई की मात्रा, यात्रा करने वाला वो अलग है, यात्रा से जो यात्री बनेगा वो तो यात्रा शब्द से हम अत ही नहीं धनु लगाएंगे, यात्री यात्रिण यात्रिण या के ऋणोत्र लगाएंगे। वो नहीं है, ये है यात्री त्रिच प्रत्यांत शब्द, तो ये जो है ये भी योग रूढ़ है, और यात्री शब्द जो आता है ये देवरानी के लिए आता है, यानी कि जो पति का छोटा भाई होता है उसकी पत्नी, पति के बड़े भाई की पत्नी को बोलते हैं जेठानी, हिंदी की दृष्टि से बोल रहा हूं, और छोटे भाई की पत्नी को बोलते हैं देवरानी, तो जेठ और देवर उसी का बना लिया स्त्रीलिंग में, जेठानी देवरानी, क्या कर दिया इन्होंने? आनुक आगम कर दी। इंद्र वरुण सूत्र लगा दिया हिंदी में। तो याता बन जाएगा इससे स्त्रीलिंग में, तो नीप के ये अपवाद हो गया, इस तरह से टाप और नीप दोनों का ये अपवाद बन गया है। चलो बस यहीं तक रखते हैं। रणोध्वनि। Ahem.